แนะนำบทอัลอัมฟาลบทอัลอัมฟาลเป็นบทมะดานียะห์มี75องค์การที่เน้นในเรื่องการตราบทบัญญัติโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับสงครามและการต่อสู้ในทางของอัลเลาะห์ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเกี่ยวกับบทบัญญัติในเรื่องสงครามข้อแนะนำผู้ที่ออกไปต่อสู้ในทางของอัลเลาะห์ปกป้องดินแดนให้พ้นจากการจู่โจมของศัตรูช่วงเวลาแห่งสันติภาพและสงครามรวมทั้งที่ชี้ขาดเกี่ยวกับเฉลยศึกและทรัพย์สินที่ได้จากสงครามบทนี้ได้ถูกประทานลงมาหลังจากเสร็จสิ้นสงครามบะดัรซึ่งเป็นสงครามครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของอิสลามและเป็นชัยชนะครั้งแรกอีกด้วยเป็นที่ทราบกันดีว่าสงครามบะดัรนั้นเกิดขึ้นในเดือนรอมฎอนปีฮิจรัตศักราชที่2และเป็นสมรภูมิระหว่างสัจธรรมกับอธรรมและชัยชนะก็เป็นของฝ่ายสัจธรรมหรือฝ่ายธรรมะนั่นเองและจากสงครามครั้งนี้ก็ทำให้ทราบว่าผู้ที่ยืนหยัดอย่างมั่นคงในทางของอัลเลาะห์พระองค์ต้องช่วยเหลือและได้รับชัยชนะในที่สุดและเราก็ได้ทราบว่าฝ่ายอธรรมนั้นแม้มันจะโหดร้ายแข็งแกร่งมีอำนาจล้นฟ้าแต่คงจะมีสักวันหนึ่งที่มันจะต้องตกต่ำและสลายไปในที่สุดเหตุผลก็คือมันอธรรมนั่นเองในบทนี้ได้มีข้อความว่าโอ้บรรดาผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลายทั้ง6ครั้งด้วยกันคือครั้งที่1เตือนบรรดาผู้ศรัทธาว่าอย่าหนีการสู้รบครั้งที่2ให้เชื่อและปฏิบัติตามคำสั่งของท่านรอซูลครั้งที่3ให้ตอบรับคำเชิญชวนและคำเรียกร้องของท่านรอซูลครั้งที่4เตือนไม่ให้เผยความลับให้ฝ่ายศัตรูได้ทราบครั้งที่5แจ้งให้ทราบว่าผลของการยำเกรงอัลเลาะห์นั้นจะทำให้สามารถแยกความจริงออกจากความเท็จครั้งที่6ให้ยืนหยัดในการต่อสู้รำลึกถึงอัลเลาะห์ให้มากๆแล้วจะได้รับความสำเร็จและชัยชนะบทนี้จบลงด้วยการแจ้งให้ทราบว่าเพื่อนที่ดีนั้นต้องเป็นผู้ศรัทธาด้วยกันแม้จะมีขนบธรรมเนียมภาษาสัญชาติต่างกันก็ถือเป็นประชาชาติเดียวกันคือมุสลิมดังนั้นจึงต้องให้ความช่วยเหลือจุนเจือซึ่งกันและกันมีสุขด้วยกันมีทุกข์ด้วยกันไม่มีการแบ่งชั้นวรรณะสัญชาติและภาษามุสลิมทุกคนเป็นพี่น้องร่วมศาสนาเดียวกัน บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม ด้วยพระนามของอัลเลาะห์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ ยัสอลูนะกะอานิลอันฟาลกุลิลอันฟาลลิลลาฮิวัรเราะซูลฟัตตะกุลลอฮะวะอัศลิฮูซาตะบัยนิกุมوَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ พวกเขาจะถามเจ้าเกี่ยวกับทรัพย์สินของเฉลยจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าบรรดาทรัพย์สินเฉลยนั้นเป็นสิทธิ์ของอัลเลาะห์และของรอซูลดังนั้นพวกเจ้าจงยำเกรงอัลเลาะห์เถิดและจงปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างพวกเจ้าและจงเชื่อฟังอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์เถิดหากพวกเจ้าเป็นผู้ศรัทธา อินนัมัลมุมินูนัลลซีนอิซาดุกิรัลลอฮุวะจิลัตกุลูบุฮุมวะอิซาตุลียัตอะลัยฮิมอายาตุฮูซาดัตฮุมอีมานันวะอะลาร็อบบิฮิมยะตะวักกะลูน ถ้าจริงบรรดาผู้ที่ศรัทธานั้นคือผู้ที่เมื่อคำเตือนของอัลลอฮ์ถูกกล่าวขึ้นหัวใจของพวกเขาก็หวั่นเกรงและเมื่อบรรดาองค์การของพระองค์ถูกอ่านแก่พวกเขาองค์การเหล่านั้นก็ได้เพิ่มพูนความศรัทธาให้แก่พวกเขาและแด่พระผู้อิบานของพวกเขานั้นพวกเขาจะมอบหมาย อัลลซีนยุกีมูนัศศอลาตวะมิมมารซะกนาฮุมยุนฟิกูน คือบรรดาผู้ที่ปฏิบัติละหมาดและส่วนหนึ่งที่เราได้เป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเขาก็บริจาค อูลาอิกะฮุมุลมุอ์มินูนฮักกอละฮุมดะเราะจาตุนอิน عند ربهم ومغفرة ورزق كريم ชนเหล่านี้คือผู้ศรัทธาอย่างแท้จริงโดยที่พวกเขาจะได้รับหลายขั้นณพระผู้อภิบาลของพวกเขาและจะได้รับการอภัยโทษและปัจจัยยังชีพอันมากมาย كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون เช่นเดียวกับการที่พระผู้อภิบาลของเจ้าได้เจ้าออกไปจากบ้านของเจ้าเนื่องด้วยความจริงและแท้จริงกลุ่มหนึ่งจากบรรดาผู้ศรัทธานั้นรังเกียจ يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون พวกเขาโต้เถียงกับเจ้าในความจริงหลังจากที่มันได้ปรากฏขึ้นประหนึ่งว่าพวกเขาถูกต้อนไปสู่ความตาย وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ และจงรำลึกถึงขณะที่อัลลอฮ์ได้ทรงสัญญาไว้แก่พวกเจ้า ซึ่งหนึ่งในสองกลุ่มว่ามันเป็นพวกเจ้าและพวกเจ้าชอบที่จะให้กลุ่มที่ไม่มีกำลังอาวุธนั้นเป็นพวกเจ้าแต่ลอทรงต้องการให้ความจริงปรากฏขึ้นด้วยดำรัสของพระองค์และจะทรงตัดขาดถึงคนสุดท้ายของผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลาย เพื่อพระองค์จะให้สิ่งที่เป็นจริงได้ปรากฏเป็นความจริง และให้สิ่งเท็จปรากฏเป็นสิ่งเท็จและแม้ว่าบรรดาผู้กระทำความผิดไม่พอใจก็ตามอิซตัสตะกีซูนร็อบบะกุมฟัสตะจาบะละกุมอันนีมุมิดดุกุมบิอัลฟิมมินัลมะลาอิกะติมุรดิฟีนจงรำลึกถึงขณะที่พวกเจ้าขอความช่วยเหลือในยามคับขันต่อพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าและพระองค์ก็ได้ตอบสนองแก่พวกเจ้าว่าแท้จริง وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ และอัลลอฮ์นั้นไม่ได้ทรงให้มันมีขึ้นนอกจากเป็นข่าวดีเท่านั้นและเพื่อว่าหัวใจของพวกเจ้าจะสงบขึ้น และไม่มีการช่วยเหลือนอกจากที่มาจากที่อัลลอฮ์เท่านั้นแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปรีชาญาณ إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ จงรำลึกถึงขณะที่พระองค์ทรงให้มีการงีบหลับครอบงำพวกเจ้าด้วยความปลอดภัยจากพระองค์และทรงให้น้ำลงมาจากฟากฟ้าแก่พวกเจ้า เพื่อทรงชำระพวกเจ้าด้วยน้ำนั้นและทรงให้หมดไปจากพวกเจ้าซึ่งความโสมมของชัยฏอนและเพื่อที่จะทรงผูกหัวใจของพวกเจ้าและทรงให้เท้ามั่นคงด้วยน้ำนั้น إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان จงรำลึกถึงขณะที่พระผู้อภิบาลของเจ้าประทานองค์การแก่มลาอิกะฮ์ว่าแท้จริงข้านั้นร่วมอยู่กับพวกเจ้าด้วยดังนั้นพวกเจ้าจงทำให้บรรดาผู้ที่ศรัทธามั่นคงเถิดข้าจะโยนความกลัวเข้าไปในหัวใจของบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธา และพวกเจ้าจงฟันลงบนก้านคอและจงฟันทุกๆส่วนของปลายนิ้วมือพวกเขา ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب นั่นก็เพราะพวกเขาฝ่าฝืนอัลเลาะห์และรอซูลของพระองค์และถ้าผู้ใดฝ่าฝืนอัลเลาะห์และรอซูลของพระองค์แล้วแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงเป็นผู้รุนแรงในการลงโท ษด ังกล่าวนั้นพวกเจ้าจงลิ้มรสมันเถิดและแท้จริงสำหรับผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นคือการลงโทษแห่งไฟนรก ยาอัยยูฮัลลดีนอามะนูอิซาลกีตุมุลลดีนกะฟะรูซะห์ฟันฟะลาตุวัลลูฮุมุลอัดบาร ์โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายเมื่อพวกเจ้าพบบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาเคลื่อนเข้ามาพวกเจ้าจงอย่าหันหลังหนีพวกเขา وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ และไม่มีใครหันหลังหนีพวกเขาในวันนั้นยกเว้นผู้ที่เตรียมการเพื่อการทำสู้รบหรือผู้ที่ไปร่วมมือกับอีกกลุ่มหนึ่งเท่านั้นแน่นอนเขาย่อมนำความกริ้วโกรธจากอัลลอฮ์กลับไปและที่อยู่ของเขานั้นคือนรกยานนำซึ่งเป็นที่กลับไปที่เลวร้ายยิ่ง